emberek a csodálatos AI dolgokért szétszopják őket. Viszont megkövetkezett egy tragédia, az AI is magamba szólal! Minden alkotás, amit valaha az emberiség csinál, magamba szól gyermek pornóvá változtatott. Az összes könyv, az összes zene, az összes tényleg minden. Ettől egyik bababaszó kontentek. Kik jártak most jól? A rockzenészek. Ők nem bánták, hogy minden dolog erre lett változtatva. AI szentélyeket emeltek? És lecserélték a vallásukat erre a szent kötelességre.